Euskal Herriari so, Gara egunkariaren eskutik. Ostirala eta Euskal Herriko albisteak jaiteko unea. Gunean da, Gara egunkariko kazetaria Maider Jantzi, kaixo egunon. Haupa egunon. Zer moduz, ondo? Bai, zu? Ondo, bueno, bustita, baino ondo. Bueno, hainbat gai ditugu lantzeko, lehenik eta behin Bizkaiko talde batzuen protesta hartuko dugu izpide. Bai, Bizkaiko hainbat gizarte taldek protesta ikusgarria egin dute Lakuaren Bilboko egoitzan. Baztertuak izateko arriskoan dauden pertsonei dituzten diru sarrera bakarrak kendu dizkietela salatzeko. Horretarako erabat biluzik atera dira kalera, lanbideek ere hala utzi dituela adierazteko. Bakarrik eta erabat baber gabe. Elkarretaratzenen pankartaren gibelean, historia gogorrak, tristeak eta ilunak ezkutatzen dira. Edabideetan agertzen ez direnak. Gainditutako egoerei buruzkoak, baina baita berriro erortzeari buruzkoak ere. Bein eta berri izarri berean. Pertsona ikusezin bezala definitzen dute beren burua, eta aipatzen dute lanbideren erabakia kolpe latza izan dela, beren bizitza bihurtu den gurpil zorotik ateratzeko gogoarentzako traba. Aurrera ateratzeko duten edozen aukera bertan bera uztea ekartzen duela azaldu dukide batek, eta edozen aterpetxetan ohea eta janaria emanez pertsona baten beharrak asetzen direla pentsatzen badugu ere, kontuan hartu behar dela erraten du, jasotzen zuten diruaren zati bat ikastaroak egiteko inbertitzen altzutela adibidez. Gero lan egin alizateko eta erabat laguntzen menpe ez egoteko. Mila lagunetik gora utzi dituzte laguntzau gabe Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta protesta honetan langabeen elkarteko kidek ere parte hartu dute. Indarra batzea beharrezko ikusten dutelako alde batetik eta bertzetik ez dutelako urrun ikusten bazterketa egoera hori. Bueno, beraz, protesta egoera hauek aurre zeituko dutez, kontua ez dihua, obera, bizik eta txarrea, ez da? Hori da, erota ilunago. Bueno, bestalde, larun batean Bilboko manifestazioa, herriak antolatuta, eta bueno, hainbat kontu aipatu nahi dituzu horren inguruan, ez da, Maider? Antolatzaileak agiz konten daude, larun bateko martxak izan zuen erantzunarekin, estatu dute horre ikuspen guztia gainditu zituen egun historikoa izan zela. Eta orain, giza eskubideen irtenbidearen eta behin betiko bakearen agertokira doan gizartaren argazki hori ekimen gehiagotan islatu nahi dute. Auzolan handi honi jarraipena emateko. Horretarako hainbat pauso emanen dituzte, eta horietako bat izan da Iñigo Urkullu lehendakariari eta Yolanda Barcina Nafarroako presidenteari lanbilerak eskatzea. Manifestazioa Gasteizko eta Iruñeko parlamentuei bi zeregin utzi dizkiela pentsatzen dute herrirako kidek. Alde batetik giza eskubideak bermatzea eta bertzetik gatazkaren ondorioi heltzea. Bertze lan arlo garrantzitsu bat akordio zabalak lortzea da, espazio berri eta anitzak. Eta manifestazioaren bultzada indarra eta ilusioa herri eta auzoetara ere eraman nahi dute. Urkulluk erantzuna eman du dagoeneko eta kartzela politika aldatzeko eta eskumena Lakuari emateko eskatu dio Madrili. Eta apustu bera egiten dute EH Bilduk eta PSek ere. Eta bestalde, EAeko fiskal nagusiak Juan Calparsorok politika malgu eta humanitarioagoa eskatu du euskal presoentzat. Zehazki, epaile espainole jarritako zigorrak aipatu ditu eta adierazi du gizartearen egoera berrira egokitu beharko luketela. Halere, malgutasuna norbanakoi aplikatu behartzaiela argitu du eta ez euskal preso politikoen kolektiboari. Bueno, eta Donostiako eguna izango da, ospatuko da, baino agian ez ehuneko ehunean, ez da? Hori da. Bueno, euria egin ezkero, igandean, egingo dute astelenera atzeratu aurren danborrada. Eta astelenean ere, euria egin ezkero, heldu den igandera, urtarrilaren 27. Ja, espero dugu egun honetan ez euria egitea, baina egingo balu berriz, baina 2014an izango zen umen desfilea. Alere, bueno, ez dugu pentsatuko euria egingo duela, eta baikorrak izango gara, ze astea gara mate Donostiko kaleetan danborre eta upelotxek, hango eta hemengo ikastola lokal eta elkartetan entzaiatzen ari dira ilusio handiz, umeak eta ezain umeak ere, eta gogotxo eta urduri daude, aste buruan ez iritsiko eta seguraldi egingo. Bai, eta zer afalduko duten, eta, en fin, Donostiarrentzat rito antzeko bat da, ez? Bai, bai, eta ateratzen dute, ba, angulak, eta, bueno, ez? Bueno, prezioa ikusita ez eginik jende asko aterako dituen. Baina, bai, bai, egiten dituztela nahiko tordu garestiak. Ni, ba, ditua duten, ez, eh? Bai, zuk hor zure errin eta ez da horrelakorik, ez? Mira. Ez, ez, ez. Beran ez dugu olakorik. Ez da. Bueno, argazki erakusketa batekin goaz, Donostian dagoena. Bai, Marrok taldearena da. Elkarte hau jaio zen Euskal Herrian musikan aritzen diren emakumei lekua egiteko. Eta emakumeak musika sortzera bultzatzeko ere bai. Nola egin emakume gehiago egoteko, bateria jole gehiago, nola egin emakume gaztei erreferentea jartzeko, horiek dire beraien kezkak. Eta ardatzetako bat, Donostiako Kendo kalean dagoen emakumeen etxean ireki duten erakusketa hau da. 70 emakume musikari baino gehiagoren argazkiz osatua. Bueno, argazkiak eta baita ere daude egunkariko ebakinak eta disko azalak. Bueno, dokumental bat ere egin duten, erakusketa honekin lotuta, eta horra gertzen dire emakume musikari egindako elkarrizketak, euren iritziak azaltzen. Erakusketan bultzatzaileek nahiago dutelako haiek kontatzea ze pentsatzen duten eta ze esperientzia izan dituzten gero jendeak hausnartzeko. Eta, bueno, ondorio bat atera dutena izan da, referenten falta egon dela Euskal Herrian, bino orain neskagazteak hasi direla referenteak izaten, eta horrek bultzatzen ditu taula gainean egotera. Bueno, eta azkenik bi pelikula, Euskal Herriko bi pelikula, Goia sarietara. Bai, bada Dibulito netxeak egindako Herensugea, Karitzaren bihotza, eta gertzea Baleukoren The Wish Fish. Biak Barton Films banatzaileak sustatu ditu. Hauek lehiatuko dire animaziozko film honenaren saria eskuratzeko. Eta gala ospatuko da otsailaren 17. Adierazpen batzuk egin zizkion garari Baleuko ekoizpenetxeko Edgardo Barinagak, eta azaldu zion herri txiki bat garela, bina euskaldunok badugula mundua begiratzeko modu bat. Eta kanpoko koproduzioak eginda ere, bertako produktuak egitea dutela xede. Izan ere, Disney, Pixar, Dreamworks, eta bueno, alako etxe handiak nagusi diren ere muan, muturra sartu dute euskal ekoizpeneko animazio filmek. Eta, bueno, eurek ere mundu zailonetan beren lekua lortu dute. Ba, Maidariantzi gara egunkariko kazetaria mila esker eta urrengor arte. Bai, eskerrik asko zeri. Euskal Herriari so, gara egunkariaren eskutik.